underhuden, puls, achttiende vatten, rijk aan de noord, rijk aan de neer, ik gor juper. Tjener, at du nær mer leg, at som nettene forsvinner, at som eg fjell og flytt, flakker og skjelvig, bær du meg i mørke bølger. Ikke freis å halde på saltbølgene som brutt mot augo dine.